Είμαι μια σοβαρή φωνή ανανέωσης. Μια σοβαρή, το τονίζω, μια σοβαρή και υπεύθυνη φωνή. Για εσάς λέτε. Ναι. Ναι. Για εσάς λέτε. Ναι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Das Juren, Juren, Juren ließe in der Früh. Da schliefen alle Mädchen in den Tag hinein. Und das darf doch nicht sein. Πιστέψτε με, φίλες και φίλοι, νιώθω μία ξεχωριστή χαρά που είμαι σήμερα κάλος. Το αρχαίο κάλος, μην πάει ο νου σας στον άλλο κάλο. Το αρχαίο κάλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάει ο ίδιος για τον εαυτό του. Να τον ακούσουμε και λίγο να μιλάει ο ίδιος για τον εαυτό του, γιατί από προχτές μιλάνε όλοι οι άλλοι με τα καλύτερα. Ανοίγεις κανάλια, στάζουν τα μέλια στα σαλόνια, κάτω στα πατώματα. Βουλευτές, υπουργοί, υφυπουργοί, παρατρεχάμενοι, δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι, όλοι έχουν να πούνε τα καλύτερα για αυτόν τον ηγέτη που πήγε και έκανε τον Τραμπ. Έκανε τον Τραμπ να το φυσάει και να μην κρυώνει. Περίπου αυτά λένε. Θα ακούσουμε μερικά αποσπάσματα. Πρέπει να νιώθουμε πολύ τυχεροί. Έχουμε τον καλύτερο πρωθυπουργό. Το είχαμε καταλάβει από τις εκλογές που τον βγάλαμε με 40%. Αλλά είναι αλλιώς να τον βλέπεις τα δύσκολα, γιατί πήγε σε αυτό το ταξίδι, το πολύ σημαντικό. Και τι καταφέραμε? Να ενημερώσουμε τον Τραμπ ότι αν η Τουρκία κάνει κάτι, εμείς θα είμαστε εδώ. Και θα υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό δεν το ξέρει ο Τραμπ. Δεν έχουν υπηρεσίες, δεν υπάρχει πρεσβεία, δεν ενημερώνονται τι ακριβώς γίνεται. Έπρεπε να πάει ο ίδιος ταξίδι τόσο πολύ μακριά και να ενημερώσει τους Αμερικανούς. Αυτή είναι η επιτυχία του ταξιδιού. Ότι έμαθε ο Τραμπ τι ακριβώς θα κάνουμε, που δεν θα το κάναμε σε άλλη περίπτωση, που καμία χώρα δεν θα το έκανε αυτό. Θα το κάνουμε τώρα και το μάθαμε τώρα. Πρώτος στη λίστα από αυτούς που βγήκανε αυτές τις μέρες και στάθηκαν την ανάγκη να γλύψουν, να πούνε καλά λόγια, τα καλύτερα, τα κάλλιστα για τον Πρωθυπουργό, είναι αυτός που δεν είναι ρουφιάνος. Ήδη από την πρώτη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέγγισε τον Ντόναλντ Τραμπ με την σκευή της αίσθησης πολύ δύσκολου περιβάλλοντος που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ξέρει να κινείται μέσα σε αυτά. Έκλεψε τις πρώτες μέρες που οι Σιριζέοι προσπαθούσαν να βρουν κάτι για να κατηγορήσουν και να πούν ότι είναι αποτυχία. Είχαμε πει 2-3 ότι το γεγονός και μόνο ότι έκλεψε την μπάλα σε μια συνέντευξη εκ των πραγμάτων de facto για τον Σουλεϊμανί και την παραπομπή, το impeachment, ναι. Έκλεψε την μπάλα μπασκετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 2-3 φορές και είπε τα πιο σημαντικά. Έκλεψε την μπάλα μπασκετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 2-3 φορές. Έκλεψε την μπάλα μπασκετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 2-3 φορές. Τυχαίο, δεν νομίζω. Είναι ο Κυριάκος αντε το κούμπο πια. Έχουμε πρωθυπουργό σε λευκό χρώμα, τον Κυριάκο αντε το κούμπο. Ακούσαμε εδώ τον βουλευτή, τον Μπογδάν, ο οποίος παρομοιάζει και βγάζει και αυτές τις πολύ ωραίες εικόνες για να πει τι ακριβώς καταφέραμε με όχι οπουδήποτε, μέσα στο Λευκό Οίκο, στο Οβάλ. Το γραφείο που δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος ηγέτης, εμείς το καταφέραμε, του κλέψαμε την μπάλα. Αυτά τα λέει ο Μπογδάνος, οκ. Okay. Η βούλτευση ήθελε να πει κάτι καλύτερο από αυτό που ο Μπογδάνος και το είπε. Θα το ακούσουμε τώρα. Σας το λέω εγώ σε περίληψη για να το πάρετε την κρυάδα τώρα και να το ακούσετε μελετώντας το σε λίγο. Ότι ο Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με το Μητσοτάκη και ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης κλέβοντας την μπάλα και τα υπόλοιπα, αναγκάστηκε να αλλάξει στάση σε σχέση με το Ιράν. Εμείς ποιο ήταν το θέμα μας? Ήταν να ξέρει η υπερδύναμη, να γνωρίζει η υπερδύναμη ότι αν ξεπεραστεί η κόκκινη γραμμή, ναι, εδώ στην περιοχή που την ενδιαφέρει, την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, θα υπάρξει πρόβλημα. Αυτό μην αμφιβάλλετε ότι το πήρε σοβαρά υπόψη του ο κύριος Τραμπ. Βέβαια. Το πήρε σοβαρά υπόψη του ο κύριος Τραμπ. Ό,τι και να λέμε για τον Τραμπ, ξέρει όταν τεντώνει το σκηνί. Γι' αυτό το είδατε σήμερα. Θα μάζεψε τις δηλώσεις του όσον αφορά στο Ιράν. Τυχαίο, δεν νομίζω. Und weckt mit seinem Jodeln alle Mägdelein. Doch mich liebt ihr allein. Γι' αυτό το είδατε σήμερα, θα μάζεψε τις δηλώσεις του όσον αφορά στο Ιράν. Ο πλανήτης σώθηκε από τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο επειδή είχε πάει ο Κυριάκος και πήρε την μπάλα πολλές φορές και τα λέει. Η βούλτευση δεν είναι μονταρισμένα όλα αυτά. Τα λένε καθαρά, τα πιστεύουν μάλλον και αυτό είναι πιο ενδιαφέρον. Οπότε σώσαμε τον πλανήτη. Αναγκάστηκε ο Τραμπ, βλέποντας και ακούγοντας τον Κυριάκο που μιλάει και καλύτερα αγγλικά, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, από ότι ο ίδιος ο Τραμπ, αναγκάστηκε να αλλάξει στάση με το Ιράν. Τώρα όμως πρέπει να θέσουμε το ερώτημα. Αν δεν είχε πάει ο Κυριάκος και δεν είχε αλλάξει ο Τραμπ και δεν είχε κάνει μια επανατοποθέτηση ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Πορτοκαλής, τι θα είχε μείνει από το Ιράν? Σκόνη θα ήταν το Ιράν. Τίποτα. Στάχτες. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Ο Κυριάκος έσωσε και το Ιράν και όλο τον πλανήτη. Και βεβαίως έχει σώσει και τη χώρα, μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Και ένα λαό εδώ τον ελληνικό, ο οποίος βομβαρδίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ με τέτοιου τύπου δηλώσεις. Πόσο καλός είναι, τι ωραίος που είναι. Και όλο αυτό δεν ξεκίνησε μόνο χτες και προχτές. Έχει ξεκινήσει πριν κάνα μήνα, όταν η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου μιλούσε για τον Κυριάκο και την παρουσία του σε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ. Τολμώ να πω ότι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν ο στάρ, ας πούμε, του, του συστήματος όλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Τυχαίο! Δεν νομίζω. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Βλέποντας κάποιος, μελετώντας, ακούγοντας, διαβάζοντας, καταλαβαίνει ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Οπότε ακούσαμε και την Άννα Μισελ. Οπότε μετά από όλα αυτά ακολουθεί το σχετικό. Είναι ο στάρ του συστήματος όλου μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Καλός. Αγνός και καλός. Καλός. Ο πρώτος Χριστός. Κυριακού. Εσύ σούπερσταρ. Με κάπα ζητιάνου γυρνούσες και στα σπρασού γένια πουλιά. Τριγύρω λαός και εσύ Άγιο Φως. Κυριακού. Εσύ σούπερσταρ. Για αγάπη και φως τους μιλούσες. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Σόφε των σοφών. Όλοι μαζί. Θεό, Θεό, Θεό, Θεό, δε σε λένε. Κεριά, κεριά. Κεριά και λιβάνια. Κεριά, κεριά, δε σου καίνε. Αλλά τα λόγια, τα λόγια σου καίνε. Κάικα. Και αφό, αφό, αφό, αφόματα λένε. Κυριακό. Και εσύ σούπερστα. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δεν υπάρχουν τραγούδια να περιγράψουν αυτό το μεγαλείο, αυτό το κάλος. Το κάλος που λέει και ο ίδιος ο Κυριάκος. Λίγο τηλεόραση να δει κάποιος, λίγο να διαβάσει, κάνα ραδιόφωνο. Καταλαβαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, ο καλύτερος λαός, ο πιο τυχερός που έχουμε αυτόν για ηγέτη. Και αποδεικνύεται κάθε φορά. Ενώ στην αρχή πήγε να φανεί ότι είναι φιάσκο όλο αυτό, πέσανε με τα μούτρα τα μέσα ενημέρωσης που γι' αυτό υπάρχουν και αλλάξαν τελείως την εικόνα, ή νομίζουν ότι αλλάξαν την εικόνα. Και έτσι παρουσιάζεται όλο αυτό σαν μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και πρέπει να νιώθουμε και εμείς ευτυχισμένοι. Μεγάλη επιτυχία, δεν το συζητώ. Τους πείσαμε εκεί ότι εμείς θα κάνουμε εδώ τα δέοντα, ότι είμαστε αποφασισμένοι, θα τρίψουμε την Τουρκία, θα τη στύψουμε σαν την Πέτρα όπως τη στύβουμε. Όντως είναι σε αυτά πολύ μεγάλος ηγέτης, όμως εκεί που υπερτερεί και εκεί που κερδίζει είναι στα αγκομενικά. Αγαπητέ μου, Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως, βεβαίως. Είμαι πολύ ωραίος. Είμαι αλέντελον. Γιατί γελάτε κύριοι? Τις κούκλες δύο-δύο τις έχω στο γραφείο. Θα πάρω και βραβείο από την Οντεόν. Αυτό είναι δίκαιο και θα γίνει πράξη. Αυτό ακριβώς λοιπόν, και εκεί έχουμε επιτυχίες. Σε όλους τους τομείς έχουμε επιτυχίες. Πρέπει να νιώθουμε ιδιαιτέρως ευτυχισμένοι. Νομίζω νιώθουμε, όχι πρέπει, νιώθουμε ιδιαιτέρως ευτυχισμένοι. Θα νιώσετε και τώρα που θα ακούσετε ένα βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι και εδώ της περιοχής, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κάτω εδώ στον Πειραιά, στο λιμάνι, ο οποίος μιλάει για το τι πρέπει να κάνουμε σε σχέση ότι αναλάβαμε, ενημερώσαμε τους Αμερικανούς και από εκεί και πέρα έχουν αναλάβει και μια πρωτοβουλία οι Αμερικανοί για τα θέματα Αιγαίου, Τουρκίας, Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αλλά όμως εμείς πρέπει να πάρουμε και όπλα, γιατί χωρίς τα όπλα τα δικά μας, καλές πρωτοβουλίες των Αμερικανών. Οπότε χρησιμοποιεί ένα σχήμα, λογικό, λεκτικό, ό,τι θέλετε, για να μας πείσει να πάρουμε όπλα. Και εγώ, αν θα ήμουν Τούρκος Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όταν βλέπω ότι η Ελλάδα πάει να πάρει τα F-35, δεν θα αισθανόμουν πολύ καλά. Καλοί οι λεονταρισμοί, όμως τελικά το deal έρχεται από εδώ, δεν πάει από εκεί. Τρία δις όμως είναι αυτό, μην το ξεχνάμε. Σας το λέω και σας το ξαναλέω, γιατί με την Τουρκία στους G20 και εμάς μόλις προχθές να κλείνει το δούνουτού που μας δάνειζε για να πληρώνουμε μισθούς και συντάξεις, αν μπούμε σε αυτή την κούρσα εξοπλισμών, ποιος πιστεύετε ότι στο τέλος θα έχει τα περισσότερα? Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή και εγώ τη δημοσιογραφική τέχνη την έχω. Μπορεί σιγά σιγά να είναι λίγο να μπαίνει σε ύπνο λόγω της πολιτικής. Mm-hmm. Εσείς τώρα με το χέρι στην καρδιά, αν σας έλεγαν, προκειμένου να χάσουμε την εθνική κυριαρχία, να χάσουμε ένα νησί, να χάσουμε έδαφος, mm-hmm, θα δίνατε το μισό σας μισθό? Θα τον δίνατε ή όχι? Θα δίνατε το μισό σας μισθό? Θα δίνατε το μισό σας μισθό? Θα τον δίνατε ή όχι? Θα δίνατε το μισό σας μισθό? Θα τον δίνατε ή όχι? Ολόκληρο. Τι μισθό, τι μισό μάλλον, τι μισό μισθό. Γιατί τίθεται αυτό το θέμα? Όταν λέγεται από ένα βουλευτή, όταν στο δημόσιο λόγο ρίχνονται τέτοιες ρουκέτες, να ξέρετε ότι υπάρχει στο πίσω μέρος μια τέτοια σκέψη, μπορεί όταν και όποτε. Βέβαια δεν θα χρειαστεί, γιατί έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλία στον ενικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχεται ο απεσταλμένος σε κάνα μήνα, λέει, δύο μήνες, να τα ρυθμίσει, να μην έχουμε τέτοια. Οπότε, εφόσον έχουν αναλάβει την σχετική πρωτοβουλία οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μείνετε ήσυχοι. Δεν πρόκειται τίποτα να γίνει, εκτός αν η πρωτοβουλία είναι αυτή. Να αγοράσουμε τα όπλα, 3 δισεκατομμύρια, να αγοράσουμε τα αεροσκάφη, να συγχρονίσουμε τα υπάρχοντα αεροσκάφη. Οπότε, αυτή μπορεί να είναι η πρωτοβουλία. Οπότε, ετοιμαστείτε για το μισθό, μισό, τα 3/4 ή τον ολόκληρο. Μισθό, αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τους βουλευτές, τα πάνελ γίνονται αυτά. Και επειδή είναι λίγο βαριά και ψυχοπλακωτικά, να πάμε στα αγκομενικά που είναι καλύτερα. Θέλω καταρχάς να πω κάτι. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Έχω πρωθυπουργίτιδα. Είμαι πολύ ωραίος. Ιδίως το βράδυ. Με λένε Κυριάκο πίσω από το όνομα Μητσοτάκης. Με λένε Μητσοτάκη. Αυτόγραφα υπογράφω στο κινηματογράφο. Τραβάτε με κι ας κλαίω. Πληρώνω φωτογράφο. Πίνω βέρμουτ και τζιν. Στούκας είναι το παιδί, κόπανος είναι. Είσαι πολύ ωραίος. Τι είπατε, τι είπατε? Είσαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Εγώ πια δεν μ' αρέσει να πειράζει το λόγο, το ξέρετε, είμαι σεμνός άνθρωπος. Βεβαίως. Εγώ είμαι αξιόπιστος. Βεβαίως. Είμαι χυδαίος λαϊκιστής. Είμαι πολύ ωραίος. Αλήθεια? Βεβαίως. Η αλήθεια είναι η αλήθεια της ευθύνης και η ευθύνη είναι η ευθύνη της αλήθειας. Και διανοούμενος και ωραίος και αξιόπιστος που έλεγε και γλυκούλης. Αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς, νομίζω. Και γκόμενος, αυτό και αν δεν το αμφισβητεί κανείς. Και επιτυχημένος. Γιατί πήγε εκεί, πήρε την μπάλα, όπως είπε ο Μπογδάνος, από τον Τραμπ. Έμεινε ο Τραμπ να κοιτάει. Και η Μελάνια που την λέγανε χθες δίπλα. Και όπως είπε η βούλτευση, ανάγκασε τον Τραμπ να αλλάξει όλη του τη στρατηγική απέναντι στο Ιράν. Ετοιμαζόταν για πόλεμο, αλλά μετά τη συνάντηση με τον Κυριάκο, είδε τι σημαίνει συγκροτημένη πολιτική σκέψη, λόγος, σοβαρός ηγέτης, και άλλαξε και ο Τραμπ. Γι' αυτό και κολοτούμπα μέσα σε ένα βράδυ και δεν καταλάβαμε τι είχε συμβεί. Μας το είπε η βούλτευση. Δεν είπε όμως μόνο αυτό η βούλτευση. Είπε και κάτι άλλο που αποδεικνύει το μεγαλείο του ηγέτη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, λοιπόν, για το λευκό οίκο. Μόνο άσχετη. Εγώ δεν συζητάω για το ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ό,τι και να γίνει θα βρίζει. Εγώ απορώ με τους δημοσιογράφους που λένε κάποια πράγματα, τους ακούω, λες και οι άνθρωποι από έναν επαρχιωτισμό δεν ξέρουν τι συμβαίνει στις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου. Δεν υπάρχει πιο άγριο πεδίο σύγκρουσης από τις ενημερώσεις του Λευκού Οίκου. Είναι δυνατόν τώρα, δεν είχε βγει, σχεδόν δεν είχε βγει ο Μητσοτάκης από τη συνάντηση. Σε εκείνο το χάος που όλοι μας ξέρουμε και το έχουμε δει, πραγματικά επέδειξε τρομερά αντανακλαστικά να μπορέσει εκείνη την ώρα εικόνα, να μιλήσει δηλαδή, και να διακόψει. Τυχαίο, δεν νομίζω. Πραγματικά επέδειξε τρομερά αντανακλαστικά να μπορέσει εκείνη την ώρα να μιλήσει δηλαδή, και να διακόψει. Κατάφερε να διακόψει το, η κυρία Βούλτευση. Αυτό το θεωρεί κορυφαίο. Να καταφέρεις να διακόψεις τον Τραμπ στη συνέντευξη με τους δημοσιογράφους ως ηγέτης δίπλα. Και αυτό είναι ένα από τα ατού. Έχουμε πρωθυπουργό που μπορεί να διακόπτει. Καταφέρνει να διακόπτει, όχι μπορεί, γιατί είναι και δυνητικό. Καταφέρνει, κατάφερε, το είδαμε όλοι και διέκοψε τον Τραμπ. Οπότε έχουμε ηγέτη μεγάλο μαζί με όλα τα άλλα που έχουν ακουστεί. Το βάζουμε και αυτό, αλλά έχουμε ακούσει πολύ καλά λόγια από τον Μπογδάνο, την Βούλτευση. Όλα αυτά που λέμε και εμείς, τα συναισθήματά μας συμποσούνται με τα καλά λόγια που ακούσαμε πριν λίγο. Αλλά να ακούσουμε και καλά λόγια για άσχετο θέμα, φαντάζομαι ταιριάζουν και στο ταξίδι στην Αμερική από κάποιον άλλον. Ποιο είναι το αρνητικό του Μητσοτάκη? Είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί είναι ο Κυριάκος. Είναι νοικοκύρης, είναι αποφασισμένος, είναι εργατικός, είναι κύριος. Είναι κύριος. Είναι κύριος. Το κύριος, αν θέλετε να το πείτε κι εσείς έτσι, το λέτε με χ μέσα. Δεν μπορώ να το πω εγώ, δεν μπορώ να μιμηθώ τον Άδωνη, γιατί αυτός είναι. Καλά, νοικοκύρης και όλα τα άλλα του Κυριάκου, τα προσπερνάμε. Είναι κύριος, πέφτει λίγο η φωνή, λιγώνεται η ψυχή και όλο αυτό βγαίνει σε αυτή τη φράση. Έχουμε κύριο πρωθυπουργό. Θα βάζετε και ένα χ μέσα, μετά το κάπα, πριν το ύψιλον και κάπου εκεί θα βγει αυτός ο πολύ ωραίος ήχος. Ήταν μια αλήθεια που ακούσαμε από τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά δεν φτάνει μόνο μία. Από τον Άδωνη θέλουμε και μια δεύτερη, ακόμη μεγαλύτερη. Θυμάστε που όταν ήμασταν μικρά παιδιά, βλέπαμε διάφορες ιστορίες του Καραγκιόζη. Και ήταν διάφορες ιστορίες. Ο Καραγκιόζης και ο κατηραμένος Όφης. Ο Καραγκιόζης φούρναρης. Τώρα έχουμε τον Καραγκιόζη σε νέες περιπέτειες. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Ο Καραγκιόζης, ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης και ο κατηραμένος Όφης. Ο Μητσοτάκης φούρναρης. Ο Καραγκιόζης, φιλελεύθερος πολιτικός που θα φέρει την ανάπτυξη. Και άλλες αλήθειες και ωραίοι παραλληλισμοί και πολύ ωραίες εικόνες. Βάλαμε και το ηχητικό από κάτω, το τραγουδάκι το γνωστό, για να το φέρουμε λίγο. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά που είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και τα αγκλειψίματα κυρίως των βουλευτών, υπουργών, γιατί μπορεί να έχουμε και εκλογές, μπορεί να έχουμε υπουργηλίκια, οπότε μας πούνε τα καλά τα λόγια. Πρέπει να κάνουν και αυτοί μια δουλειά. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα. Μάλλον υπάρχει η Ελλάδα στην κανονικότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Χάνονται αυτές οι ειδήσεις. Αν ακούσατε σήμερα το πρωί, χθες μάλλον το βράδυ, τα παιδιά βρήκαν τους νεκρούς, τους γονείς τους νεκρούς στο μεταξουργείο από αναθυμιάσεις. Αυτό συνέβη σήμερα. Επίσης σήμερα στην Κομωτινή 7χρονο κοριτσάκι νεκρό από φωτιά σε παράγκα. Και αυτό σήμερα. Χθες στην Κέρκυρα 63χρονη πέθανε από το κρύο μέσα στο σπίτι της. Με τους γνωστούς τρόπους όπως γνωρίζουμε. Στο Βόλο, τον Οκτώβρη, άστεγος βρέθηκε νεκρός σε πεζοδρόμιο. Στη Μόρια, από τον Αύγουστο έως το Δεκέμβρη του 19, μέσα σε ελάχιστους μήνες, έχουμε 5 νεκρούς πρόσφυγες, 4 παιδιά από αυτούς, στο γνωστό στρατόπεδο συγκέντρωσης, που υποτίθεται θα το είχαν λύσει και τούτοι εδώ, αλλά ακόμη παραμένει έτσι. Και στα Καλύβια, λίγο πριν τις παραμονές των Χριστουγέννων, μέσα στις παραμονές των Χριστουγέννων, 4 νεκροί, αλλοδαποί, από μαγκάλι που το είχαν εκεί που έμεναν για να ζεσταθούν. Αυτή είναι η Ελλάδα της κανονικότητας, γιατί παλιά συνέβαιναν πολλά με τα μαγκάλια και τους θανάτους για ένα πολύ απλό λόγο και έναν αυτονόητο λόγο που δεν τα είχαμε αυτά στην Ελλάδα, αλλά τώρα θα περάσουν λίγο στα ψηλά, γιατί έχουμε τον ηγέτη. Έχουμε ένα μεγάλο ηγέτη και πρέπει όλοι να μιλήσουμε για τον μεγάλο ηγέτη που θα έλυνε και αυτά τα θέματα, υποτίθεται, όπως θα τα έλυνε και ο προηγούμενος μεγάλος ηγέτης, αλλά δεν λύθηκε τίποτα απολύτως. Το μόνο που κάνουν οι μεγάλοι ηγέτες είναι να δίνουν και να ξεπουλάνε κομμάτια της Ελλάδας, υπομορφίζουν βάσεων ή άλλες μορφές, και όλοι οι παρατρεχάμενοι να τους γλύφουν και να λένε ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε όλο αυτό που μας συμβαίνει. Το τραγούδι που ακούμε στην γερμανική γλώσσα από την αρχή σας θυμίζει κάτι, αν είχατε δει την ταινία Γάμος, αλλά ελληνικά, εκεί που είναι ο Χάρη Κλίν, Γιώργος Κωνσταντίνου μάλλον παίζει, η Δεσποδία Μαντίδου, Ξένια Καλογεροπούλου, που τσακώνονται εκεί μες στο σπίτι. Στην αρχή είναι όλα καλά, αλλά μετά υπάρχει ένας καυγάς και οι πεθερές μένουν μαζί. Έρχεται ο αδερφός της Ξένιας Καλογεροπούλου, που είναι ο Χάρη Κλίν, και κάνει ένα μπάνιο, το περίφημο μπάνιο, σε μια μπανιέρα. Το ίδιο τραγούδι το είχαν πιτσάρει, όπως λέμε στην ραδιοφωνική και ηχητική γλώσσα, και είναι αυτό που ακούμε. Εδώ λοιπόν, ενώ κάνουμε μπάνιο, όπως το έκανε ο Χάρη Κλίν πολύ γρήγορα, είναι ελληνοφρένεια αυτό που ακούτε από τα παραπολιτικά 90,1, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Σας περιμένει μέσα να πείτε τα δικά σας και ό,τι άλλο θέλετε. Mail του σταθμού radio@parapolitika.gr. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένεια.net.gr, το επίσημο site της εκπομπής. Εκεί μας ακούτε τώρα live και μετά ηχογραφημένους. Το YouTube μας στο official. Κάντε subscribe και από κάτω έχει ένα διάλογο γύρω από τα θέματα που μας απασχολούν εδώ, αλλά κυρίως τα θέματα που απασχολούν εσάς όλους που παίρνετε μέρος εκεί. Καμία αντίρρηση. Τα είπαμε νομίζω όλα αυτά. Το πρώτο μέρος του λαού μας πάει και στις πρώτες διαφημίσεις. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστολής. Ο ίδιος. Παίρνω από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά και να πιστοποιήσουμε κι εμείς με τη σειρά μας ότι ο Κώστας ο Μπογδάνος δεν είναι ρουφιάνος. Δεν είναι. Δεν θέλω τα είναι τα άσχετα. Δεν είναι. Και το λέει η ΕΕΠ αυτό. Επίσημα το λέτε. Ακριβώς. Επίσημα με τον νέο χρόνο να το δηλώσουμε, να το καταλάβει ο κόσμος. Εντάξει, δεν ήθελα τίποτα ανεπίσημα. Αυτά με ενοχλούν. Τα ανεπίσημα. Να είστε καλά. Γεια. Και εσείς, γεια. Ναι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Γεια σας, χρόνια πολλά, χαρούμενη χρυσή. Πρωτοχρονιά. Εντάξει, τώρα πάει πέρας, δεν είναι πρωτοχρονιά. Γιατί τώρα αυτό με τη χρυσή, κύριε, δεν είναι, εντάξει, καταλαβαίνετε. Επειδή είναι χρυσές σφαίρες, γι' αυτό το είπα. Αμείς είναι φίλ. Πολύ νόημα. Μιλάμε για πολύ νόημα, να. Κουλτούρα να φύγουμε. Έτσι. Κανονικά. Από Κουμουντούρου σας τηλεφωνούμε. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε να αφήσετε την επαναστατική γυμναστική για εμάς που την αντέχουμε. Τι κάνετε εσείς? Ναι, μωρέ, πώς το ξέχασα. Την τελευταία φορά ήσασταν έξω από την Αμερικανική πρεσβεία να κάνετε διαδήλωση. Πιάστηκαν τα ποδάρια ενώ θέλετε να είστε μέσα. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι, εντάξει. Εσείς πήγατε να περπατήσετε κάπου, δεν ξέρω πού, σε κάνα πάρκο να πούμε, και ο άλλος ήταν 1,5 μήνα εκτός. Με τενοντίτιδα. Δεν ήταν τόσο απλό. Από τα κούνη του γύρισε 12 πόντο. Παρ' όλα αυτά. Δεν είναι παρ' όλα αυτά. Για πάτα σε πλακόστρωτο το 12 πόντο, να σε δω. Άμα δεν ξέρει να το περπατάει. Ή έπρεπε κάπως να μάθει. Μπράβο. Λοιπόν, να βάλει μια καλή φιάπα, ρε παιδί μου, μπροστά. Τι να την κάνει τη φιάπα, είναι ξεπερασμένη, είναι εκεί. Είμαστε, είμαστε στον Μπουρνάζι, είμαστε στο διάλο πια. Είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Βγάλανε και τη φιάπα από τη μόδα, δηλαδή, για όνομα του Θεού. Είναι εκτός, ναι, η φιάπα είναι εκτός. Και αυτό έγινε ξαφνικά φέτος, έτσι, γιατί μέχρι πέρσι κανονικά το φορούσαμε. Φορούσατε φιάπα? Εννοείται, φίλε. Μα τι βλάχη θέλει. Σας παρακαλώ, πέρσι ήταν ίν. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, πέρσι Κουμουντούρου είχε κηρύξει ότι φιάπα είναι ίν. Τώρα ήου. Αυτό ακριβώς. Καλά, βέβαια, Κουμουντούρου, μια λέει έτσι, μια αλλιώς, δεν είναι θέμα αυτό. Δεν εμπιστεύεσαι. Κοίταξε, είπαμε επαναστατική γυμναστική. Εμείς κολοτούμπες ξέρουμε, επαναστατική γυμναστική ξέρουμε. Γι' αυτό σας λέμε, αφήστε τα σε εμάς. Καθίστε εσείς πάνω σε κανένα στυλιάρι εκεί πέρα και αφήστε μας ησυχία μας να κάνουμε τη γυμναστική μας. Τι τα θέλετε τα υπόλοιπα. Τώρα λοιπόν που θα πάρουμε και 200 ευρώ για τα γαμπίσια και θα μπορούμε να επιβιώσουμε με 200 ευρώ. Και πολλά σας είναι. Κοίταξε, έκατσα και έκανα ένα υπολογισμό. Δηλαδή, θέλεις γύρω στα 60 ευρώ το μήνα για ψωμί. Εντάξει, για να τρως μόνο ψωμί. Δύο φρατζόλες, 2,5 φρατζόλες τη μέρα. Τόσο λοιπόν. Πολύ. Ναι. Ναι. Εντάξει, φίλε, πρέπει να παράγεις και έργο. Οπότε το χρειάζεται το ψωμί. Και άλλα 30-35 ευρώ για νερό. Ψωμί και νερό, φίλε, ζεις. Εντάξει. Καλά είναι. Λοιπόν, και τι θες παραπάνω, ο Ιησούς είχε παραπάνω, έκανα ψάρι. Εντάξει. Α, μπράβο. Σου μένουν και 105 ευρώ. Εντάξει, να φας και κάνα ψάρι μια Κυριακή. Άντε και κρασί, εγώ σου λέω. Που άμα θες την Κυριακή, το κρασί το πήρες και στην εκκλησία. Αλλά είστε άθρησκοι. Γάμισε το κρασί, μα. Άμα θες να πιεις κρασί, πας να μεταλάβεις μόνο για να το πιεις με το κουταλάκι. Δεν υπάρχει περίπτωση. 105 ευρώ να πιεις ένα μήνα κρασί. Ψάρι και πολύ σου είναι. Τι θα γίνει, να μιλήσουμε και εμείς εκεί πέρα σε εσάς. Για μιλήστε εκεί πέρα σε εμάς, τι θέλετε. Γίνεσαι εσείς. Εδώ που μιλάτε εσείς. Πολύ εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Τι θες. Μετά θα με βγάλετε μετά ή δεν βγαίνει κάτι. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Λέγε τώρα τι θες. Ό,τι γουστάρω εγώ θα κάνω. Τι μιλήσω μαλάκι, δηλαδή εγώ πρέπει να βρω τι θα κάνετε. Δεν κατάλαβα. Και α πούμε κάτι άλλο. Τι είναι Ρουφιάνος ο Μπογδάνος, Ρουφιάνος ο Μπογδάνος. Δεν είναι Ρουφιάνος. Μα ζαλίσατε τα λαλάρια να πούμε. Αφού δεν είναι, να μην το μάθετε. Είναι Ρουφιάνος. Και πε το βρει, τι να για σκοτώσουμε τον Άδωνη, να τον σκοτώσουμε επειδή έκανε λάθος, σκοτώσουμε όλους αυτούς. Κάμε με μόνο οι Τσιπρέοι να πούμε. Αυτή είναι η πατριώτες οι μεγάλες. Αυτή η γεωνία της αριστεράς, οι κομμουνιστές, οι Σταλίνες τώρα, εντάξει, έλα μην τα λέω εγώ, τα λένε άλλες πρωινές εκπομπές πριν από εμάς. Εσύ με ζητήρωση για την οποία σχολομάζε εκεί πέρα, έχεις μάθει σούλα να πούμε στο χαρτί. Ναι, γιατί τι ήθελες να τα μοιραστούμε. Και εμείς είμαστε στην πείνα. Καλά κάνεις, τι θες να τα μοιραστούμε. Θες να σου κόψω μεροκάματο. Θα μου δώσεις κάποια παροχή ή τσάπα θα στα δίνω. Ιστορία είναι να πούμε. Πάντως ο Μπογδάνος είναι για πολύ ρουφιαλάρα. Έλα, γεια. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είστε γλυκός. Είδες τι γλυκός που είμαι. Der jodelt, jodelt, jodelt morgens schon ganz früh und weckt mit seinem Jodeln alle Mädchen auf, talabwärts und bergauf. Τυχαίο, δεν νομίζω. Για τη γλύκα του μιλάει εδώ όπως ακούσαμε και προφανώς δεν είναι τυχαίο ούτε αυτό όπως και όλα τα άλλα που ζούμε. Και τι ζούμε, το ζείτε κι εσείς και αισθάνεστε την ανάγκη να το πείτε. 2-11-10-80-8-80 σας περιμένει μέσα για να το ζήσουμε όλοι μαζί. Να το πείτε ώστε από Δευτέρα να το ακούσουμε. Ζώντας το εκείνη τη στιγμή, ένας βουλευτής Νέας Δημοκρατίας από τους πολλούς καλούς είναι ο Βασίλης Οικονόμου. Έχει περάσει από διάφορα κόμματα μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, αλλά τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας ενδιαφέρει η πορεία. Εδώ θα ακούσουμε μια παρομοίωση που έκανε για το γάμο της Καναάν. Το ξέρετε το γάμο της Καναάν? Δεν το ξέρετε, γιατί δεν έγινε στην Καναάν, έγινε παραδίπλα σε μια άλλη πόλη. Ως γνωστόν, η 13η σύνταξη, κυρία Γιάμαλη, θέλουμε, δεν θέλουμε, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έχει αξία 2,5 δις, όχι 800 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν. Για τους χαμηλά συνταξιούχους, μόνο τότε, γιατί δεν τη τα ψάρια που έχει 800 στο γάμο της Καναάν πολλαπλασιάστηκαν με τρόπο μαγικό. Μουστό, μόνο γιατί δεν τη τα ψάρια που έχει 800 στο γάμο της Καναάν πολλαπλασιάστηκαν με τρόπο μαγικό. Με τρόπο μαγικό πολλαπλασιάστηκε, μάλλον έγινε το νερό κρασί. Στο συγκεκριμένο γάμο, στην Κανά. Τα ψάρια πολλαπλασιάστηκαν στην επί του όρους ομιλία. Αλλά λεπτομέρειες τώρα, ούτε Καναάν, ούτε Κανά. Είναι τα επιχειρήματα και η τάση και η διάθεση που έχουν οι βουλευτές να διανθίσουν το λόγο τους με γνώσεις. Και εκεί όποτε το κάνουν αυτό, έχουμε την Κανά Καναάν, τα ψάρια κρασί, το κρασί νερό και τον πολλαπλασιασμό. Όλα αυτά για τη 13η σύνταξη. Ξεκινάει για ένα απλό θέμα και πού μπορεί να καταλήξεις. Η Σοφία Βούλτεψη μιλάει με σύνεση και δείχνει πόσο μετρημένη είναι όταν έχει απέναντί της πολιτικό αντίπαλο. Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση. Ώρες-ώρες δεν το συνειδητοποιεί, δεν το θυμάται. Πρέπει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων για να πάμε στο επόμενο βήμα που έχει περιγραφεί, που είναι η σύγκληση των πολιτικών αρχηγών, που είναι η χάραξη και η επαναδιατύπωση κάποιων εθνικών. Εσείς θα τα ορίσετε τα βήματα. Θα μας πείτε τώρα και αν θα καλούμε να μιλάμε και πώς θα κάνουμε. Μάλιστα. Έχουμε πάρει 40% δεν και αντέχετε. Κυβερνάμε. Δεν θα ακούμε τώρα και τον καθένα, πολύ λογικό. Έχουμε πάρει 40%. Γιαννούλης είναι από το ΣΥΡΙΖΑ αυτός που πριν προσπάθησε εκεί να πει την άποψή του και τι θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση. Σιγά μη σας ακούσουμε. 40% και κυβερνάμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν συμπλήρωσε, να το πούμε εμείς εδώ. Νομίζω το αποδέχεστε όλοι, οπότε να λέμε κανονικά ό,τι πρέπει να λέγεται. Μην κόβουμε φράσεις, γιατί έχει δοθεί μια γραμμή κεντρική. Δοξάζουμε τον αρχηγό, λέμε τι καλά που τα πάμε. Ανεξαρτήτως αν από κάτω συμβαίνουν τα ακριβώς αντίθετα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ακούσαμε πριν τον Μπογδάνο, που δεν είναι Ρουφιάνος, να περιγράφει με τι ωραίο τρόπο, με μπασκετικό τρόπο, ο Κυριάκος την έφερε στον Ντόναλντ Τραμπ. Θα το ακούσουμε τώρα εδώ, έχοντας το κάνει ακόμη πιο μπασκετικό. Ήδη από την πρώτη μέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέγγισε τον Ντόναλντ Τραμπ με την σκευή της αίσθησης πολύ δύσκολου περιβάλλοντος που έχει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή ξέρει να κινείται μέσα σε αυτά. Έκλεψε τις πρώτες μέρες που οι ΣΥΡΙΖΕΙ προσπαθούσαν να βρουν κάτι για να κατηγορήσουν και να πούν ότι είναι αποτυχία. Είχαμε πει 2-3 ότι το γεγονός και μόνο ότι έκλεψε την μπάλα. Προσπαθεί να κλέψει. Καλή άμυνα. Έκλεψε την μπάλα μπασκετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 2-3 φορές. Και οι Αμερικανοί δεν έχουν βρει τη λύση με τα δύο γκάρ. Πάνε σε εφηβιασμένα σου, τι χάνουν την μπάλα από το κλέψιμο. Μπασκετικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 2-3 φορές. Θα το πάει μέχρι το τέλος. Για 3. Ωου. 62-50. Τελικά είναι καλό σούτερ. Ναι, αγόρι μου, είσαι μεγάλο σούτερ. Αυτή είναι η Μαρέβα στο τέλος. Που φώναζε παιχταρά τον Τζιτζιπά, ο οποίος έχει κάτι νεύρο. Τζιτζιπά τώρα τελευταία, μην βρεθεί κανείς μπροστά του. Ο πατέρας παραλίγο να του έσπαγε το κεφάλι, τα είδατε. Δεν μπορεί να συγκρατήσει το παιδί τα νεύρα του. Και πάει προς τον πατέρα, από δεξιά του ρίξε περίπου την ρακέτα και από αριστερά τη χτύπησε δίπλα και πέτυχε τον πατέρα. Πώς φτάσαμε στον Τζιτζιπά, ενώ είχαμε τον μπασκετμπολίστα, τον Αντετοκούμπο της ελληνικής και παγκοσμίου πια πολιτικής σκηνής. Εδώ τον ακούσαμε πώς διέπρεψε ακριβώς μέσα στο οβάλ. Γραφείο. Μετά από όλα αυτά και τη χαρά που νιώθουμε όλοι, έχει έρθει η ώρα να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι, το έμαθα. Καλή χρονιά να έχουμε. Με τον Κούλι δεν το βλέπω. Θα δείξει, τι καλή χρονιά. Έχουν ξεκινήσει δίσεκτα έτη. Έχει ξεκινήσει, ναι. Σας χαίρομαι πολύ, παιδιά. Έχω καιρό να πάρω τηλέφωνο. Τι χαρά σου να είχαμε και μόνο. Τι χαρά έχει. Έχεις χαρά όση χαρά έχει και ο Γεωργούλης που βγήκε στην Ευρωβουλή ή καμιά άσχετη χαρά. Έχεις χαρά σαν τον Τάσο Αρνιακό που λέει το ρατσιστικό καιρό ή άσχετη χαρά? Όχι, όχι, όλα μαζί. Όλα μαζί. Τη χαρά του μάκα που λέμε. Ναι. Κούληψε, ε. Σας παίρνω από Καστοριά. Μωρή, για γούνα δέρμα. Για γούνα δέρμα, ναι. Παπα, γιατί τα σπάζετε τα καημένα τα ζωάκια. Θέλω να βάλω διαφήμιση τα ραγκουτσάρια μας που έχουμε αυτές τις μέρες. Ραγκουτσάρια. Δεν ξέρετε τι είναι. Είναι αυτά με τα πουλιά τα μεγάλα. Όχι, καλέ. Α, λέει αυτό. Κουτσάρια είναι στα καρναβάλια της Καστοριάς. Μάλιστα και. Τρεις μέρες τώρα χορεύουμε στους δρόμους. Πουθενά αλλού. Σας περιμένουμε. Εντάξει. Και ένας μάλιστα αντίστοιχη και τσολιάς. Αποστολή. Δεν πιστεύω να φοράει τίποτα γούνινα και τέτοια που από ζωάκια. Όχι, καλέ. Τσολιάς κανονικό. Να ετοιμάσει τη στολή, αυτό δεν θέλω. Κακή ψυχρή καλά από τη χρονιά. Βράει ψυχτήρα από το χάμο, Τσόλι. Τι, για να σου πω καλή χρονιά, τι κατά καλά, πώς κατά λένε, φίλε. Πού το ξέρεις, παιδί μου, ξέρεις πώς θα πάει, επειδή είναι δίσεκτο. Και έχουμε Μητσοτάκη, σιγά, έχουμε τους κατάλληλους ιονούς. Ναι, ναι, ναι. Πάντως επιστροφή στην κανονικότητα. Ξανακούσαμε Θύμιο κανονικά. Χωρίς εφέ. Είδες τι σας έφερε η δεξιά. Καλαμούκι ξανάφερε στα μικρόφωνα. 15 μέρες διακοπές. Τι σας έρε να πούμε, καθηγητές. Βεβαίως καθηγητές. Τώρα που το σκέφτομαι έχεις δίκιο. Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, κανόνισε το να. Πώς το λένε, πώς το λέγες. You know us better. Πώς το λένε. Όχι, as better, δεν το λέει σωστά. To know us better, χρόνι μου. Αυτό να μου. Κανόνισε το να πάω να δώσω καθόλου του μαγάτι τα ρήματα μπρελόκια να πούμε που τα βλέπω εκεί κτλ. Α, θέλετε το παρτάκι εσείς, ναι ρε φίλε, ρε εσύ, κοίταξε να δεις, τόσες γκόμενες σου την πέφτουνε. Άμα παζευτούμε όλοι μαζί δεν θα ξεφύγει καμία και για μας εδώ τα πατήρια να πούμε. Τέλος πάντων, για καλή καινούργια σεζόν πειρά και φιλιά στα κολομέρια. Έλα, γεια. Από το λάκκο μου. Τσακμπαμ. Μπράβο, μπράβο, αγόρι μου. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Uh-huh. Το 19 μας έφυγε με μεγάλη θλίψη με το χαμό του Θανού. Φαντάζομαι θα έχει την Παρασκευή αφιέρωμα, οπότε δεν μιλάω γι' αυτό. Εγώ σε πήρα να σας καλέσω σε ένα και το Θεμιό σε μια εκδήλωση που κάνουμε το Σάββατο. Διαβάζω τώρα από την ανακοίνωση τη τομεακή οργάνωση των δυτικών συνοικιών τη ΚΟΑΤ ΚΟΕ. Την Παρασκευή 10 Γενάρη, 8.30 ώρα στο δημοτικό κινηματογράφο Μαρία Έλληνα. Σε εκδήλωση για την συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση τη Κομμουνιστική Διεθνού. Στην εκδήλωση από τις 7 ώρα θα λειτουργεί και έκθεση αφιέρωμα με φωτογραφικό υλικό από το Παγκόσμιο Εργατικό Κίνημα. Σας περιμένουμε και περιμένουμε και όποιον άλλον θέλει να έρθει. Θα τραγουδήσουμε ωραία τραγουδάκια και του Θάνου και ελληνικά και ξένα. Βέβαια τη Δαμανάκη. Έχει όλο το πακέτο η Δαμανάκη. Είναι του Πολυτεχνείου. Γιατί εγώ συμμετείχα και στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Τι Πολυτεχνείο, ρε, αυτό που είσαι Πατησιών. Άσυμα με χωρί μισή. Αγόρι με, ρε. Ήταν στο μικρόφωνο και τα λοιπά και πρέπει να το ψηφίσουν όλοι τώρα τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Έχει σώσει το γόνο το καλαμαράκι, να το λέμε κι αυτό. Βέβαια και όλα αυτά. Κατάλαβε. Και τέλο πάντων η Δαμανάκη είναι ένα πρόσωπο που όλου μα ενώνει. Πάτσε, γουρούνια δολοφόνη, άστε διάλα. Ναι, γιατί είναι αριστερή. Όχι, επειδή δεν τη θέλει κανείς, εκεί μας ενώνει. Το είπε εύστοχα η Ακρίτα. Καλημέρα, δεν υπάρχει σωτηρία καθόλου, φιλέ. Δεν υπάρχει σωτηρία όταν παίζεις μπάλα όλη την πλατεία. Που να κόβεται στα τρία. Δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Στην περίπτωση μας όμως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. 3, στα 4, μακάρι να υπήρχε. Στα 4 υπάρχει μια ευτυχία. Α, σου πει δεν υπάρχει. Ευτυχία στα 4 υπάρχει. Από αυτόν που σκότωσε, ρε φίλε, έλα τώρα ζητάει βοήθεια από τον Τραμπ. Είναι δυνατόν, πες με εσύ. Τις ευλογίες ζητάει, τις ευλογίες, τι εννοείς. Ζητάει διεθνές δίκαιο από αυτόν που το πατάει. Πώς σου φαίνεται αυτή η ιδέα. Από τους συνεργάτες μας, Χρυσό μου, από τους συμμάχους μας. Άμα οι σύμμαχοι τυχαίνουν να είναι δολοφόνοι, τι να κάνουμε. Bad luck. Αυτούς έχουμε, αυτούς εμπιστευόμαστε. Είδες τι γλυκός που είμαι. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Είναι γλυκός. Το λέει ο ίδιος. Κάτι παραπάνω θα ξέρει. Μιλάει για τον εαυτό του. Δεν έχουμε δοκιμάσει για να σας πούμε την αλήθεια. Αλλάζουμε θέμα. Πόσα λίγα θέλει ένας άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Βέβαια έχει σημασία ποιος είναι ο άνθρωπος. Για να καταλάβουμε και την ευτυχία του. Θα καταλάβετε ποιος είναι ο άνθρωπος και θα καταλάβετε γιατί γίνεται ευτυχισμένος. Παραμένουμε στην ίδια κατηγορία, την περίφημη γλύκα. Φαντάσου, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, Σαββατοκύριακο, με καύσωνα γυρνάει τη Θεσσαλία χωριό-χωριό. Πηγαίνει σε μελισσοκόμους, πηγαίνει σε αγροτικούς εταιρισμούς, πηγαίνει σε αγρότες στα χωράφια. Δες, θα σ' αρέσει, δες το. Βγάλτε το, αυτά να βλέπει ο κόσμος. Τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να είναι χθες στο μελισσοκόμο και να ανοίγει την κυψέλη μπροστά του και να βλέπει και να του εξηγεί πως βγαίνει το μέλι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Είδες τι γλυκός που είμαι. Και να είναι εκεί πέρα δίπλα. Γι' αυτό θα ψηφίσουμε, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όσοι δεν ψηφίσαμε, κάναμε λάθος. Δεν είχαμε δει αυτή την εικόνα να πηγαίνει. Είναι παλιό βέβαια το ηχητικό. Είναι από έναν καύσωνα από τους πόλους που έχουμε. Τότε που ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας είχε οργώσει όλο το Θεσσαλικό κάμπο και τα χωριά ταυτόχρονα και είχε πάει μπροστά σε έναν μελισσοκόμο και μιλούσαν και κοιτούσαν την Κυψέλη. Όχι την περιοχή, την Κυψέλη, την κανονική. Οπότε αυτό είναι κίνητρο για να ψηφίσει κανείς Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν το κάνει κανένας άλλος πολιτικός. Εδώ που τα λέμε και έτσι κλείσαμε την ενότητα γλύκα και κλείσαμε και την εκπομπή και την εβδομάδα, την πρώτη του νέου έτους του 2020, διότι όπως κάθε Παρασκευή τέτοια ώρα πάμε στο μαγκαζίνο που θα το ακούσουμε από την Ανδριάνα Ζαρακέλη με τις παραγγελιές σας ή αφιερώσεις όπως τις λέμε εμείς. Να σας ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Ανέμισες για μια στιγμή το πολερό και το βαθύ πορτό. Σοφόροι. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό. Τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Βάζει την καγιούλα αυτή στην Αμερική που του λέει του Κυριάκου: πλήγησε τα σίδερα. Στο καπάκι βάζει σίδερα, μασάει ο Κουταλιανός. Και εκεί που του φωνάζει Κυριάκο, βάζει πολύ κολόπεδο Κυριάκος από το μεγάλο Στάθη Ψάλτη. Κυριάκο, πλήγησε τα σίδερα, να σε δυνατό. Σίδερα μασάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τρένα σταματάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πέτρες δροκανίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και βουνά κρεμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ζήτα και εσύ γαλάζιες πατρίδες δικές μας, Κυριάκο. Κουλαμακός, πολύ κολόπεδο Κυριάκος. Έβγαλε βρώμα ιστορία όπου ξοφλήσαμε. Είμαστε λέει το παρατράγουδο στα ωραία άσματα. Και επιτέλους κάσμος οι ρήτορες πολύ μιλήσαμε. Στο εξής θα πέσουμε σαν προδοτίας ο μόνος φαντάσματα. Θέλω Απόστολο για την Παρασκευή μια αφιέρωση. Εκεί που μαλώνει ο Ρίζος με το Χατζηχρήστο και λέει ο Χατζηχρήστος: μαλώνεις ρε. Μαλώνω. Μαλώνεις, δεν μαλώνω. Ε, εντάξει, δεν μαλώνω εγώ. Θέλω να το φτιάξεις με τους Αμερικάνους που λένε, λέει ο Άδωνης, ότι για ελάτε ρε, πέρασε τις κόκκινες γραμμές. Έχουμε τον Ταβαντζή μαζί. Άντε, γεια. Ότι είναι σήμερα εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, χωρίς να έχει στο πρόγραμμά του να πάει μετά στην Τουρκία, όπως συνήθως γινόταν σε αυτές τις περιπτώσεις, ναι, δηλώνει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Οχ, οχ, οχ. ότι πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε αυτήν την περιοχή ξεχωρίζουν την Ελλάδα. Πες ότι μαλώνεις. Μαλώνω ρε. Περίμενε. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία από εδώ και μπρος γνωρίζει ότι αν περάσει τις κόκκινες γραμμές βαστά τη τουρκιτάλογα. Δεν έχει απέναντί της μόνο την Ελλάδα. Μαλώνεις ρε. Μαλώνω ρε. Έχει απέναντί της και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με ότι αυτό συνεπάγεται. Μαλώνεις ρε. Ναι μαλώνω. Μάλωσε μονάχος, δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε. Γεια χαραντάν βρυσούλες και εσείς σαμιωτοπούλες. Τέλος. Ο κουίλι ο μαύρος θερμαστής από το Τσιμπουτί. Όταν απ' τη βάρδια του τη βράδυ νησχολούσε, στην κάμαρα μου ερχότανε γελώντας να με βρει. Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε. Λιβαδιά. Σουβλάκια. Σουβλάκια και κτέλ. Και το κτέλ λιβαδιά. Του το έπαιξα, μην ανησυχείς. Ήμουνα βέβαιη, ήμουνα βέβαιη. Θα το βάλεις την Παρασκευή. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία για το ΦΠΑ. Τι κατάστημα? Είναι το υπεραστικό κτέλ λιβαδιάς ΑΕ. Ποιο κτέλ? Που κάνει τη λιβαδιά 5 ώρες. Αυτό? Τι εννοείται κανείς. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Να μην ανεβάσετε λόγω ΦΠΑ. Μπας και το πατάει λίγο ο οδηγός. Αυτό είναι το θέμα. Yeah. Που κάνεις να πας τη λιβαδιά 6 ώρες. Πιο γρήγορα θα πήγαινα Θεσσαλονίκη με τα πόδια. Καληνύχτα. Τι καληνύχτα. Πιο γρήγορα δεν μπορεί να το πατήσει. Το μόνο που τον νοιάζει να σταματήσει το 90 να πάρει τις σκούρτες με τα τσιγάρα τη μίζα από το 90 ο οδηγός. Τα λαμόγια, τα ξέρουμε. Ναι. Με ποιον κύριο μίλησα? Ορίστε. Ποιος είστε? Μαραγκόζη. Χριστίνα Μαραγκόζη. Λέγεις τη Χριστίνα Μαραγκόζη? Ναι. Ναι. Με ποιον μπορώ να μιλήσω? Για μένα. Άλλο δεν υπάρχει εκεί? Εγώ είμαι. Ναι. Από το κτέλ είστε πάλι? Ναι, από το κτέλ. Όχι, θα τα ακούσεις. Γιατί το μόνο που τον νοιάζει τον οδηγό είναι να σταματήσει το 90 να πάρει την κούτα με τα τσιγάρα τη μίζα του για να κατεβάσει το τσούρμα εκεί πέρα. Τα ξέρω αυτά. Κάνετε κάποιο λάθος γιατί εμείς κύριε στο 90 δεν φτάνουμε. Εμείς φύγουμε από τη Θήβα μέσα και ερχόμαστε λιβαδιά. Στο Λεβέντι. Πού σταματά στο Λεβέντι? Στο Λεβέντι! Στο Λεβέντι, κύριε, και μιλάει και λέω αργά στο Λεβέντι! Στο Λεβέντι, τον τ***ιο μου τον πισογλέντι! Να μην ξεχάσουμε και το μνημείο του Ντίκ. Ναι, ναι, του σκύλου μας του Ντίκ. Της ομάδας του Μούντρου που τον σκοτώσαν οι χωροφυλάκοι γιατί αγάπαγε πολύ τους εξόριστους. Αποστόλη, θέλω ένα τραγούδι. Απ' τα λιγέρι. Όλο τραγούδια ζητάτε. Ζητήστε καμιά αφιέρωση δημιουργική. Άκου να σου πω το Μιλιόκα. Τι είμαστε τώρα, μουσική εκπομπή. Άι, παράτα μας το Μιλιόκα. Τι θες? Άκου να σου πω το Μιλιόκα. Υπάρχει ένα τραγούδι με στίχους του Μιλιόκα που λέει άντρα μου πάει. Αλλά με στίχους του Μιλιόκα όμως. Αυτό θα βάλεις. Και μια αφιέρωση για τον πρωθυπουργούλη μας, ρε εσύ. Για το Μιλιόκα θέλω με το μαλάκα που λέει. Γεια, ευχαριστώ. Έπιασε μια καρεκλά και ταξίνι. Δεν ξέρει πόσο κάμνουν δυο και δύο. Μου πήρε και το ύφος του ξερόλα. Πώς να μην τρελαθώ με το μαλάκα. Κυριάκος Μητσοτάκης. Με το μαλάκα. Του κράτου τα έχουνε πλακάκια. Σα χέλια γλιώδικα έχουν πουληθεί. Του έχω συγχαθεί. Βάζει τον Άδωνη που λέει το πρόγραμμα του 2020. Μετά βάζει την κλανιά του Χάρη Κλίν. Και μετά το συγχωρεμένο που λέει Μπούρδες. Θα γίνουν και ιδιωτικοποιήσεις λοιπόν. Οι δικές σας ιδιωτικοποιήσεις. Θα γίνουν και οι μεγάλες ξένες επενδύσεις. Μπούρδες. Θα ξεμπλοκάρουν και τα μεγάλα έργα. Μπούρδες. Και τελικά όλα αυτά συμποσούμενα θα φέρουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό ανάπτυξη το 2020, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Μπούρδες. Και να ζήσουμε το 2020 μια καταπληκτική χρονιά. Μπούρδες. Με χιλιάδες θέσεις εργασίας. Και ευημερία και τον ελληνικό λαό. Καμπάνω τους αδέρφια. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Χεστήκαμε αδέρφια. Και να τι θέλω τώρα να σας πω.